Wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi zapowiada pieniądze na infrastrukturę sportową i turystyczną. W Warszawie rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa. Dziś policja prowadzi wzmożone kontrole na drogach. Hakerzy zaatakowali rosyjską telewizję, uszkodzili systemy nadawcze. 400 milionów złotych to środki, jakie Ministerstwo Sportu przeznaczy na odbudowę infrastruktury sportowej i turystycznej zniszczonej przez powódź. Jak mówił pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński, takie obiekty są potrzebne, żeby wróciła normalność. Ktoś może powiedzieć, że to pewno nie są wydatki tej pierwszej potrzeby, że to nie są kwestie bytowe, ale żeby normalność wróciła, takie normalne życie wróciło w te tereny, to także musimy o tej infrastrukturze myśleć. Tutaj ludzie też są normalnie przecież uprawiać sport, trenować, pracować. Marcin Kierwiński razem z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem zapowiedzieli w Prudniku odbudowę tamtejszej hali sportowej. Bezpieczeństwo drogowe, infrastruktury krytycznej czy bezpieczeństwo kobiet. W Warszawie rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa. To element programu Warszawa Chroni, który, jak mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, bierze pod uwagę wszystkie ewentualności. Oczywiście nie muszę Państwu przypominać, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna i że trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. W związku z tym przygotowaliśmy Tydzień Bezpieczeństwa po to, żeby mówić o bezpieczeństwie, po to, żeby się przygotowywać na różne ewentualności, przede wszystkim, żeby prowadzić akcję edukacyjną. Poniedziałek poświęcony jest bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Policja prowadzi wzmożone kontrole na drogach, przejściach dla pieszych i ścieżkach rowerowych. W 20 wytypowanych miejscach policjanci, strażnicy miejscy oraz uczniowie klas policyjnych rozdają ulotki na temat Tygodnia Bezpieczeństwa. We wtorek Dzień Pierwszej Pomocy, podczas którego Straż Miejska, Straż Pożarna i Centrum Powiadamiania Ratunkowego pokażą, jak udzielać pierwszej pomocy. Wystartuje również Pociąg do Życia, program szybkiej kolei miejskiej, w którym będą prowadzone szkolenia, jak pomagać z użyciem defibrylatora. Ale kluczowa będzie środa, kiedy przeprowadzone zostaną testy systemu alarmowania. O godzinie 11 w całym mieście zostaną uruchomione syreny. Wiktor Ambros i Gary Rafkan zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za odkrycie roli mikroRNA. Prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesor Andrzej Mariusz Fal, mówił, że odkrycie otwiera kolejną bramę do możliwości wpływania na genetykę. Wiedząc o DNA i RNA już wiedzieliśmy dużo, bo tak naprawdę wiedza drugiej połowy XX wieku. Natomiast mikroRNA to jest ich odkrycie. To jest to RNA, które odpowiada za posttranslacyjne modyfikacje, czyli wpływa na przedostatni ze znanych nam w tej chwili kroków przekazywania informacji genetycznej. A jak wiemy, informacja genetyczna koduje wszystko w nas, od zachowań poprzez kolor włosów, kolor skóry, kolor oczu. Ogłoszenie laureatów z medycyny i fizjologii tradycyjnie rozpoczęło Tydzień Noblowski. Nie działa rosyjska telewizja propagandowa, hakerzy uszkodzili systemy nadawcze. Z doniesień różnych źródeł wynika, że ekipy dziennikarzy i realizatorów przeniesiono do pomieszczeń, z których program może być nadawany w trybie awaryjnym. Portal Gazeta.ru napisał, że są kłopoty z transmisją programów, nie ma internetu i nie działają telefony. Dziennikarz Aleksandr Pluszczew napisał, że cała redakcja wiadomości kanału Rosja 1 nie działa. Według portalu Fontanka cyfrowa transmisja dociera do widzów, ale nie otwierają się strony internetowe z serwisami rosyjskiej telewizji państwowej, głównie kanałów Rosja 1 i Rosja 24. Podobne problemy mają również regionalne oddziały kremlowskiej telewizji. Kierownictwo koncernu przyznało, że padło ofiarą hakerów. W komunikacie dodano, że holding działa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Niewielkie przelotne opady deszczu tylko na wschodzie kraju. W górach porywisty wiatr. W Białymstoku 11 stopni, w Radomiu 14, w Koszalinie 16, w Zamościu i Opolu 17. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 4 minuty po godzinie 13. Michał Jakubik, Michalina Bieńko, Justyna Grabasz. Dzień dobry po raz drugi. Tu Myśliwiecka 357. Take me out tonight. Where there's music and there's people and

No i to było bardzo miłe, 5,5 minuty. Throw Your Hatred Down i Neil Young na trójkowej antenie. Propozycja muzyczna, która przyleciała do nas z Radzynia od jednego ze słuchaczy. Bardzo dziękujemy. I to była prośba telefoniczna, więc teraz czas na tę mailową od pana Marcina, który zgłasza dwa pomysły. Świetne, więc decyzja nie była łatwa, ale no powiedzmy, że dokonałam wyboru. Jedną z propozycji jest utwór Matilda, który, jak mówi pan Marcin, pasuje idealnie na takie smutne jesienne przedpołudnie w nastroju z Leona Zawodowca. A chodzi oczywiście o kompozycję zespołu Alt J. Faktycznie rzadko ostatnio wybrzmiewa w radiowej przestrzeni, bo dawno nie nagrywali, ale wspaniale będzie się cofnąć do płyty An Awesome Wave. No to słuchamy. This is wrong. This is wrong. This is wrong, Matilda. Idealna na jesienne popołudnie w nastroju z Leona Zawodowca. Tak o tej kompozycji napisał pan Marcin. No i zrobił nam bardzo ładny nastrój tym utworem. Dziękujemy bardzo za tę kompozycję. A skoro już pojawił się motyw Matyldy, tej z Leona Zawodowca, to pozwolę sobie pójść o krok dalej i wspomnieć inny utwór o tym tytule, tym razem polski, za którym stoi Dawid Podsiadło. Pierwotnie ta piosenka trafiła na płytę Małomiasteczkowe w nieco innej wersji, ale moje ulubione wykonanie, ulubiona wersja tego utworu, to ta akustyczna.

Czwarty album Warhouse, Karaoke Moon, ukaże się 22 listopada. To solowy projekt Martina de Voldera, belgijskiego songwritera z zespołu Baltazar. Drugi singiel z nadchodzącej płyty, No Surprise, od wersji demo przeszedł sporą metamorfozę za sprawą producenta Jaspera Wickelberga. No surprise, it's what happens when you live like a saint. It's like the universe itself has a balance. For a song that wrote itself in the sky, now it's hanging out of tune like a karaoke. Oh, no surprise you took my keys. I can drive when you want peace. Oh, come on, oh, come on. Piątkową premierę utworu Krab małżeński już duet Szama uczcił trzyutworową sesją w studiu Osieckiej i wizytą wieczorem w Pierwszej Trójce. Jimmy i Basia trzecim już singlem wyprodukowanym przez Kubę Dąbrowskiego zapowiadają swój nowy album. Jak powiedzieli na naszej antenie, celują z jego wydaniem w 8 dzień marca przyszłego roku. Przemierzam czarne puszcze. Wszystkie szczegóły głosowania jak zwykle na stronie Trójki w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Mówił do Państwa Piotr Metz. A tak a propos, 22 i 7 Trójek. Chciałem na początku pozdrowić pana Piotra Metza, który wczoraj w Katowicach w Kinoteatrze Rialto przedstawiał film z koncertu w Royal Albert Hall w Londynie Erika Claptona. Cudowny koncert. A co do utworu, to niemiecki zespół Kraftwerk, utwór Autobahn, czyli autostrada.

conceived, a king in his hand, while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape. If I told you that I loved you, you maybe think there's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing. Swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape. Shape of my heart za nami. No, z jesienią ten utwór współgra naprawdę znakomicie. Z jesienią też dobrze współgrają wieczorne posiadówki w domu, pod kocem, w towarzystwie na przykład radia. Dzisiaj po 23:00, jak zawsze w Trójce Pasmo Ludzi, a w tym paśmie dzisiaj gospodarzem jest Wojciech Zawioła, który tutaj zawitał do trójkowego studia. Dzień dobry. No to czego się możemy spodziewać wieczorem? Znaczy, mam nadzieję, że takiej pogłębionej rozmowy o sporcie, zwłaszcza o skokach narciarskich chyba, bo dziś moim gościem będzie Apoloniusz Tajner. Państwo wszyscy znają pewnie. No. Oczywiście. Tego pana. Starszy pan już teraz. Zresztą ma tyle funkcji za sobą w swoim życiorysie, że tych tematów z pewnością nie zabraknie. Bo to nie tylko o skokach narciarskich będziemy rozmawiać, bo był też prezesem całego Polskiego Związku Narciarskiego, czyli biegi narciarskie, z Justyną Kowalczyk w roli głównej, też miał pod swoją kuratelą. Teraz jest posłem na Sejm, więc też pewnie nowe tematy gdzieś tam w jego głowie się pojawiły. O tym też z pewnością porozmawiamy. To jest w ogóle ciekawy życiorys, bo to syn Leopolda Tajnera, czyli naszego olimpijczyka z 48 i 52 roku. Czyli naprawdę strasznie ciekawa historia, no bo pewnie jego dzieciństwo też było powiązane ze sportem i to takim już olimpijskim, bardzo poważnym. Więc mam nadzieję, że tych tematów, nawet jestem przekonany, tych tematów nie zabraknie i że będzie to takie spojrzenie na swoją przeszłość bardzo właśnie pogłębione i spojrzenie na skoki narciarskie i na przykład karierę Adama Małysza z nieco innej strony. Taką mam nadzieję. Jakieś trudne pytania padną? Nie sądzę, żeby po tylu latach odpowiadania na pytania dziennikarzy były jeszcze jakieś trudne pytania dla Apoloniusza Tajnera. Być może będą jakieś zaskakujące dla niego akurat. Być może będą pytania, których jeszcze nikt mu nie zadał, ale nie sądzę, żeby to były dla niego trudne pytania, bo... chyba nie ma niczego do ukrycia. Więc. Dobrze, to liczymy w takim razie na zaskoczenia, na ciekawe rzeczy, które dzisiaj z pewnością po 23 się wydarzą. Dzięki bardzo. Wojtek Zawioła był z nami. Jean Murphy, cool, cool, to za nami. Takie to miło bujające rzeczy no, wybrzmiewają w programie trzecim. Przedostatnia muzyczna propozycja na dziś, ponieważ audycja Tu Myśliwiecka 357 dobiega końca. Dziękujemy bardzo serdecznie za to spotkanie. Audycję realizował Michał Jakubik, w roli wydawczyni dzisiaj Michalina Bieńko, a ja się nazywam Justyna Grabasz. No to życzymy dobrego dnia, a na zakończenie Sucker Mami i Driver. Do usłyszenia. I'm obsessed, so inspiration.